कितना है मजा का यार बुध तू कन लाए चोट इश्क जी अहड़ी यार सोली का ना है कम ना आहे कायरन जो बिली खावंद को खाए छो तो बदनामी नालो बिरह जो बिली पहरों अखर आहे मोहब्बत माना मौत हा बेली खुलियो खुलाए सुल्तान के ही सुलिये चढ़ा पर उफन कया उहाए केई कूंधर आया पैंजा कंध तक कपाए पतंग छड़ो शमोते किया पाणु तपचाए होती मर्दन मुरकाए बेली सिर दरतन सदके कयो दिल दिजे दिलवारन के अला दिल दिजे दिलवारन के कहड़ो कदुर पवंदो हाय हाय बेकदरन यारन के अरे होए होए कहड़ो कदुर पवंदो बेकदरन यारन के ओ कयो सुहणिया साहो सदते अला कयो सुहणिया साहो सदते मेहर जी मोहब्बत में रिनी न दरिया धधके अरे होए होए मेहर जी मोहब्बत में रिनी न दरिया धधके ओ दिल दिजे दिलवारन के अला दिल दिजे दिलवारन के कहड़ो कदुर पवंदो हाय हाय बेकदरन यारन के अरे होए होए कहड़ो कदुर पवंदो हाय हाय बेकदरन यारन के जा मिठड़ा पिरी तो तबादो कयो हो बेली मसुन महागी मुल्क में या कागज की न होयो सजन तो खे लिखण वाजिब हो बेली परवानो को प्रीत जो जवाब दिनाई त मसुन महागी मुल्क में है कागज बेशुमार पर बेली खत लिख जे उन्हन के जेकी हुजन हिये खा धार सजन तू आही गिचिए जो हार तोखे पाए घुमू था प्रीत सा लैला मजनुआ निभायो लैला मजनुआ निभायो लैला मजनुआ लैला मजनुआ है लैला मजनुआ एक दिन आख्या लोगा ने मजने से रे मजना तेरी लैला दिसदी काली रे मजना तेरी लैला दिसदी काली मजने ने आख्या सुनवे बेदर्दी लोगो तुहाडी अख न वेखण वाले जे वेखो मेरी अखा नाल तो सुरत न जाए संभाली आख फरीदा जित नैण मिले उत क्या गोरी क्या काली है उत क्या गोरी क्या काली एक दिन मजना विच रस्ते पे बैठा पैर कुत्ते दा चुमे आमदे जामदे लोग कहंदे सीरे मजना तू क्यों पैर कुत्ते दा चुमे मजने ने आख्या ये कुत्ता मेरी लैली दे घर आमदा जामदा है इसलिए मैं पैर कुत्ते फेदा चुमे है मैं पैर फेदा चुमे लैला मजनू निभायो लैला मजनू निभायो मैं खापो भी कब्र माला आवाज इहोई आयो अरे होए होए मैं खापो भी कब्र माला आवाज इहोई आयो कहड़ो त दिल डिजे दिलवारन के अला दिल डिजे दिलवारन के कहड़ो कदुर पवंदो हाय हाय बे कदरन यारन के अरे होए होए कहड़ो कदुर पवंदो हाय हाय बे कदरन यारन के आयू रतन सब रब जा अला आयू रतन सब रब जा दुनिया डिठी मुझा चे मानू सब मतलब जा पर होए होए दुनिया डिठी मुझा चे मानू सब मतलब जा तेजे करे ओ दिल डिजे दिलवारन के अला दिल डिजे दिलवारन के कहड़ो कदुर पवंदो हाय हाय बेकदरन यारन के अरे होए होए कहड़ो कदुर पवंदो हाय हाय बेकदरन यारन के अरे होए होए कहड़ो कदुर पवंदो हाय हाय बेकदरन यारन के।